Senin merasimin, tribal enfeksiyon yaratır karakterinle. Ne diyorsun kana kar derin, bana bakarsa yerinden olur taşar seni. Başın gövdene mi fazla, bir nefes alıp bin rahatla. Karıştır kartları atma, tamam müzikle yat ama kalkma. Beynimi kemiren bir canavarın içinde yaşıyorum, koca bir paravanın. Basit bir kafiyenin sonundaki noktaları çevirip düzüyorum sıra sıra notaları. Bana bir zaman ver olayım sana tarikat. Kısa görünene madikat, feleğin çemberine çekiyorum barikat. Karanlık sokakların içindeki delikan. Merhaba Denno, nasılsın yemi? Hak ettiğin değeri görmüyorsun emi. Nako ile güçlerini birleştir delir. Yüzmeyi bilmeden okyanuslara geldim. Şimdi bin pişmanım, düşüşte yaşıyordur feriştahım. Gel artık doyamadım alıştağımı, oturup konuşalım gidişatı. Saplı saman ayırt edemeden, göçüp gideceğim koca bir diyar göremeden. Hem nefes alıp karşılığını veremeden, uzunca yol gitse ve beni bilemeden. Güneşin soğuk tarafını çözemeden, müziğin matematiğini alt edemeden. Katranla kaynattım kan dökemeden. Dede bu nasıl flow ulan? Naber baby, işin kahve keyfi gibi rahat epeydir yalana. Yalamak bu fame'in, bana bak deneydir ki bu taklit değildir. Canım ister deli takılırım ya da dis verseni yalıtırım. Adamım akıma kapılırım, hadi yakınalım popçu takılalım. Yakışmadı demir etçi tayfası, sana rahat yok bu camiada. Ama razı mı yatan kucağına, kafanı tunla uçar bir yana. Akıl almadı kaça Viagran, biraz adamlık öğren abisi. Yok ki bir hali ve tatilde kendisi. Bunu yer misin teknikte dersimi? Daha görmedim benim nadide tersimi. Biri kalitene narin, yok bir kerametin abi. Sahici daimiydi, gelin iyi gibiydi. Bildiğin deli miydin neydin ama sanatçı değildin. Aslan yatakçı eğilimin, bana sökmez geri kapatçık eğilimi. Ya da gönder seni nakavtla devreyim 16 bardağı kanattım beynini. İçine gelen gider, beni de bilen bilir. Gözünü kapatıp hayalet çıkacak biri. Ölüme yolculuk ederken yanımdakileri, tanıdık suratların gülümseyen kibirleri. Yine de tek tek düşüyorsa maskeleri bırak. Akışına gidiyor bak yörüngede turak. Kanın karışmadan karanlığa kalemini kullan. O kullanmadan akıllan, akıllan. Engel koy hadi çık dışarı, tutabilirsen gün batımını fark yaratın akıldan. Yakın düşmana sor, tanır yolu bilemeyen başa sarar ilk küçük taşı. Taşırır yaşanılan gülümse ki taşı kır gömülsün. Hatıran dinilere yol açıp adım at, yenikken görülene göz at. Bugünden belli dünden ne kar.